جوره به شدت و خشونت و توهین رفتار بکین لمولا ریگه اسلام بگرین ایتر لمولا به محبت و به احترام و اولا اوانه و بونش خندن تین اگر منال 3-4 سالش بی ایوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معقول تر موون میجن لنویجمانون میجن نازانن نویش بخینن بابین ناومزود هروال مالا اشی آزاد بن اشی به محبت و لیلیان رفتار کریه بابین ناومزودیش به آزادی و رفتار بکن حتی بال وقت نویجا دین سوان قلدوشانشتان بون اگر گرکتانا نویشتان نویج اسلامی بی و مزودتان مزود اسلامی بی اشی وار رفتار کن لتکمنالکانا ولو دوا راجع با افکار و عقاید ام جوان گلا بخشونت بتعالی بتوهین درست ناکریه اشی حولی بگن که بحثلی بیت بین که امانا اگر فکر و عقیده کن هست لنظر ایوا پسندیدنیا قابل قبول نیا کسگلی کبلو بن هم لفکر و عقیده که اوان هم لإسلام بین دابنیشن بحثیان لتکاب کن بخشونت بدر کردن لمزود امانه اگر اشتباهی کن بی اشتباهی کن درست ناوی تو اگر لرگلایان داوی نای نو سر رگا اشی اوان میدانیان پی بگن لتک اشخاص بلغا دایم بحث کن تبادل نظر کن تا ذهنیان روشنه وی تو اشتباه کنیان درست اوی ایسا باز سؤالی حاطی البته من اما بو حاطی مسئله لبرا او اضافه کم بقصه کنم بو حاطیم که او چتوا توصیه اکم خم لیره اجرای بکم دا بنیشمو گلایک دا بنیشینو بمنتهای صفا و صمیمیت و بحث کن لتک کسگلی که هاو فکرن هاو عقیدن لتک معنا یا خیر فکر و عقیدن خلاف ایمس لنظر اسلام تماشای عبارت قرآن بکن اما که کورا عقیده بوی لروی عقیده و بجن خیر خوان نیا قرآن نیا قرآن دروه اما صد دفع قرآن وطیه فرهست لقرآن اما عجایب نیا اما بو او دانیشین بحثکین که ام اشخاص بمنتهای آزادیه او وا فکریان هستو او وا عقیدهان هست بجنی تصور اکا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ادعای کرده خوی قرآنی نوسیسو بیجیتی تصور اکا که قرآن اشتباهی هاتیا غلطی هاتیا بیجیتی اگر نیجیتی حل نوی مشکلکی ولو دوا اگر آزاد نوی و میدانی پی ندریه بیجیتی اویت عقدو گری لدلیا لحد چیچتن بو انسان مهمتر تحقیقا اما سکه لباره مسائلی که وکتیت ذهنیا پرسو جوب کا بر رسیب کا وقتی تو میدانی پینگی پرسو جوب که و بررسیب که هر رو کیب که دستریا روش با روش اویتا لیکی لبان دل یو گورت رویتا و گورت رویتا جنفته ما اشخاص بوون بعضی لجوانگل اشکالیان بوون للحاز عقیده و او اشکاله که قرآن بارها و بارها ایجیدی اما نشاتون پرسیانا لیک نفر مثلا بناو عالمیک یا الله تو ربو و قلی لی حل کردی و گو چانی داسته تو قصر یا ملعون لا مذهب برو چپل مانکی تو برو سپلوت مانکی کرا آخر بیچاره تو تماشای قرآن کب کب پرلم مطالبه پرلم شبه و تردیری لکه مرد موتیه اگر تابع قرآنی قرآن ام گشت شبه و تردید مردم اگر نیتو تو بو حاضر نیگوش که بوشل کی یا یک نفر ایوت والا من با اخلاقو رفتارم کردگه که اخی مسعودی و اخی علایی گوش که ان پیو بو ایوت شخصی وتیه ولی منو مشکم هست لخواه وتیم آمن ام خصد دفعیت دوباره نکیتو ایوت بخوش اخلاقی وتیم فی تم بینی و بین الله دفعیت دوباره نکیتو هر والی چه بیل من دلتا بله دی بینه نمالا بل نیمه روال غیر جمعه بل نیمه روال غیر جمعه هم تشی بیرن و هم او بحتی شی بیرن باشه گانکم اره قربان اما حکومت اسلامی بسر چاو ام سؤاله لبعضی که ساده تره لبرا جواوی اغمو لو دو اوانی و مشکل تره گانکم نخیر مطلقه مگر او اغل خوریان هست قسمتک لمزو تابو اما مزو جوامو لمزو اسلام ابو هر بو او کسیاله بون و مال یان نو مثلا احاتن لینا خفتن ایسیچا هاله پشت مرقب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر ما علم مسجد النبی بناو صفا یعنی سکو سکو یک بو هل پشت مزیت ولا او وق بجن او لا خوارجا او ترا خریاب کسانی که جان سوالی که دو لباری بن شستگان و که اما مطلبی که اتفاقا دوی کهش دوی شویش لمزیت که بوین مزیت تازه و بعضی بحث کریا لباری اما مطلب و نه حقی چیانی مردم هشتا لباری حکومت اسلامی و حساوی حالی نوون بعض کسی واف فکر کنو کارمندگانی که اضافین و لحکومت اسلامی احتیاجی نیه بمانه امانه ایتر هر واجوا و غنو به حقوق و برسی یا درجه دارگل ارتشیل مأموریل شهربانی جاندارمری اخر چون که اسلام احتیاجی بمگشت تجهیزات و قوانیه هل نا کفی لجامعه اسلامی امگشت برخلد و مرافعات تا امگشت بون و تصور کن که امانه بشتي جواو اكريتو برلا اكريان البت الاسلام ارتش اشي هج مقتدر تربي ولا ارتش نيه لداخلا اما دس هميشه بو دفاع لجامعي اسلام لبرابر دشمنية لو لبرابر تمعيلي استعماري او هرجز ارتش بو اوانيك لداخلي مملكتا فعاليتي بي مطلقة بهر حال ياوات السولكن اشخاصي قباز نشستبوون اسا كارناكن شونك بيكاري لإسلاما وجودی نیا و هر کسی کار نکا ارزشی نیا لجامعه اسلامیا و بوجود که قرآن فرمه و الیس للانسان الا ما سعا انسان غیر محصول زحمت خوی نوی حقی نیتی فری پیم گیت محصول رنج و زحمت دیگران ناوی بگیت دست من مردم زحمت کشن ناوی حق الزحمه که اوان من بیخوام یا لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان من با رنج و تلاش و خلق کرده انسانی که رنج و تلاشی نوی و زحمت نکیشه پوچو به ارزشه لبر موات سوره کن بازش شستگل چون که کار ناکن اگر وابه ایتر حقوق کن یا قطع کن ام جور سؤالی لطیت الزهن فرکسا و مرتب ایجنوم لیره مختصر توضیحی ارزکم براو خوش ککانم یک قاعده اقتصادی لإسلام بزانن هچه مطلب حله بله لإسلام انسان بیکار ارزشی نیو پوچه البته یعنی توانا بیکار بکا ولی چکار نکا انسان حقی نیه دست رنج خلق تر خواه اسفایلی بکا ولیکن قانون اقتصادی اسلام امسا هر فردی لأفراد مملکت که توانایی کاری به بتوانی کار که دو قاعده توجیه پیب کن قسمت اولا ام قاعده یا قاعده که دو لقی هست که لقه اولا که امسا هر کسی که توانایی کاری به بتوانی کار که حکومت اسلامی مجبور کاری با پیا که اگریش کاری با پیا نکرد اشی حقوقی پیب را حقوق لچه النازا لأن نازه كاكا لحساو اقتصاد دنیای امروجاتي اجن سرانا يعني اگر تواو درامدل مملكت جنب كيتو بيكو تقسيمي بكي بسر نفوسا هر كسي شنك يكفي اولا اصطلاح قرآنا اوسطا يعني حد متوسط حد متوسط كجش كس اي كفي كلو زياتر اويتا اسراف يا تبذير دولة اسلام مجبورة لو حد متوسطة بو تواو او كسغلوة اتوانن كاربكن ولي ناتواني كاريان بو انا ولا اكي زندگي تأمينكا يوسف اكي تجاني ها بو تأمينكا الله اكبر على محمد جا توجه کن. اما بو جماعت که توانایی کاریان هست و کارمندگل درجه دارگل خلاصه لقسمتگل مختلفه اوانی چه واباز نشستن و هر وا فریک ل انسانگل هن که پیرن ناتوانن یا نخوشن یا اشخاص بی سرپرست امانی چه دوباره هر وقت جماعت که اول هر حقوق بگیر دولتن حکومت اسلامی اشه حقوق بو امانی چه حتماً تأمین که حتماً بیاتین چتوا لجامعه اسلامی وجودی نیه که کسی بینان بخواه بلکه برعکس حکومت اسلامی نان بینان گل تأمین که اوانه و ایسم بو هرچی چتماتلن زندگیان بو تأمینه که چتگلی که حکومت اسلام مجبور تأمینی که بو هرچی کسا اول مسکنه یعنی مالی که بتوانن زندگی تیاب کن اما اولین چتا مسکنش دوباره لحد متوسطه یعنی حد متوسطی حساو که نه لاجوره نه لاخواره هر کسی چنی که کفه الو حدودا دولت اسلامی مجبوره اشی تهیب که بو خلق لو دوا وسائل زندگیه خرج او وا مردم احتیاجی هست به بو اداره زندگی خوی لحد متوسط جامعه لو دوا خوندنه دوا و درمانه یکی تلوانه خرج ازدواج بو جوانگل بو کر بو کنیش اما نیچه لتکالیف دولته چون که لوقتی که کر ازدواجه که یا کنیش ازدواجه که فرق نکه و هر تکبار یا هر مطرحه خرج زیاییان گره که لوقتا زیایی لخرج زندگی معمولیان دولت اسلام مکلفه ای عجایب و غرایب امانه لإسلام وجودی نیا گشتی تکلیف دولت اشی تأمینی بکابو خلق ولو دوا برنامه لیتریش هست فرعی که ایتر احتیاجی نیا بیجمی چون که بحث لباره حقوق بازنشستگل و درج دارگل و بو فقط تنها مملکتك حكومتك ك بي او ك طبق بندي بي بانو خواري بي بي او ك تحقيري بي استبدادي بي حقوق و زندگي بو تواو انسان يل تأمينك عبارت ليك مملكت اسلامي و يك حكومت اسلامي چون فكرواتي تسر مردما كسوزي داخم اما اگر حكومت اسلامي دائر بود شب كين دا خم در معنی کن دا خم حقوق بازنشستگی من کسر کن اورن نخوشوی سکانم اما نه یا خیالات و اشتباهات اشخاصا یا امکا لو تبلیغات خائنانه لسه که دشمن بو خاطر او مردم دل سلدو کار لمبارزه ای خاطر گوشکی مردم با بیجنی ولده ولده دم و دم بکفی تشکر و خلق دل سرد و بونو اختلاف و جدال بكفيت بينيان لمبارزاها و كاريان نويت و فعاليتيان نوي باور بمقصة مفتو مسخرة لما كان تشتي بوجورة لإسلام وجودي نيا و هر بوجورة وتم درست برعكس تواو اوانا وابو هرچي لأمور زندگي ما طلن قرزيان هست هرچي چتيانا اشي اسلام تأميني بكار نه اینکه نان مردم باره تو زندگی مردم و حقوق مردم باره او یک سوال یان کرده لباره موه که کسی که لإسلام فراتر ثروتی بوه با کی ایجن لروابط اقتصادی اسلام بو جوره که اشاره من کرد مقیاس امسه که مردم جوری زندگی بکن که تبذیر یا نوی او هیچ اسراف هیچ یا نوی حتی اسراف یعنی چه؟ اسراف یعنی زیاغ روی به نسبت چه؟ به زمان فرق که به جامعه فرق که زیاغ روی به نسبت هر زمانی و هر جامعه یک جوره که معنای ساده اویت اما لهر جامعه که سرانه خلق اویت چنه حسابی بکی هر کسی چنه کی اکفه هر کسی لو زیاتر خرج که اویت اسراف. شخصیک معین نیه ثروتمند لجامعه اسلاما، فقط هر کسیک بتوانی اسراف که او زیاروی کرده، او زیاغی هست. هر بو جوره لکلمه زکات حالی مانوی، زکات یعنی زیاغه. زیاغه لچا؟ زیاغه مثلا لووا انسان هسی خورتان هس رقم درامد بیچارکان 500 میلیون و 400 میلیون، یعنی اهنال بو خارج چه حلپ حلپ، یعنی بو بشک بتوانن 2 میلیون تریش بنیرن. خورتان هس شاب بل روینی بو خارج چنیکی نارد و رقمیک رادیو ایود وقتیک شوه لتک خویا نازانم چند میلیون لیره انگلیسی چی لتک خویا بردگا، او فقیره ایسا وقتا لامریکا لبرسیتیا بمره وک منال سالا گرانیکا ایانوت پر دورو بریانه کر لنان لترسا لبرسیا امرد. الان شا لامریکا او گشتی خصیصا اولاوا هزار نسل تری بی خواهر تواناوی چل لوانسه لبرسیتیا بمره ایجه کو درامده کم نما خوب ریا. خوب نسبت آرزو توقع انسان ناجن. زکات یعنی اوکه اگر حساو متوسط زندگی جامعه بکی بویت چنی لو زیاتری بوی لو زیاتری بویت زکاتی تی زکات یعنی مازاد مازاد لحد متوسط زندگی جامعه او ناوی اویت زکات حد متوسط امرو لحساو اقتصادا لحساو اقتصادا روشنا تيرن درامد عمومي يكسال يك مملكة حساو كان جمعية حساو كان مرقوميرو ولادتو تشتيش بطور نسبي حساو كان رقم درامد تقسيمه كان بس رقم جمعية سرانتي تبين سرانة يعني حد متوسط نانا مطلقة مطلقة درامد يلتواو او كتيتنا ولاد مطلقة بتجارات بتبيعات بصنعات بهرچي جورة مجموع درامد ولاد تقسيم كي بسر خلقا يكي چنكي اكثي او سرانس او متوسط الزندگية لو زياتر زكاة كبر نسبة روزگار و شرايط فرقكا لهر زمانكا مازاد جوريكا وقرآنش دوباره بكلمة اكتر بكلمة عفو كالبتا كلمات معاني مختلفة هاد. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو سؤالك لتو چنیک بخشش کن و درکن لمال یان بو پر کرنوی فاصله غلی طبقاتی للحاظ اقتصاد و انفاق یعنی او یعنی او فاصله غلی للحاظ زندگی اقتصادی و لبین خلقا بوجود هات گا بعضی فرچ و سبان و بعضی فرها لقوارو او فاصله غلی لبین بوریه او انفاقی پیجن لرشه نفق که بمعنی رهول و درنالو چه پیش نمک لجر زوی و کناوشت درست کریه وقت تونیل و امانه جا الغرز سؤالی لیه کن بول بین بردن ام فواصله چنیک اشی بگن تحقیق بیشه هر چی مزاده حساو بکریه درآمد متوسط هر چی لو زیاو به اشی بدریه حساو بیت المال بروزگاریش فرقه که اما با درامدیش فرقه که با نحوی کاسبیش فرقه که با نحوی کاریش فرقه که جور جوره امیرم همیشه مقیاس یک نواختی نیا اوه وا مهمه عبارت لمکه حد متوسط حساب بکریه چنه که و هرچک لحد متوسط زیاتر بو اوه اویت سروتی زائد اوه زکاته یا او عفو یا او اگر خرج کریه یا به تبذیر خرج کریه تبذیر یعنی ما خرجی بکا بود چطوره که اصلا لازم نیه لزندگیه یا به اسراف خرج کریه یعنی لازمه لزندگیه ولی زیاروی تیا اکا خوراک رنگا و رنگ درست اکا میوغل جورا و جور زیایی اسینه ساختمانه که زرق و برق عجیب و غریبی لیگا اما لإسلام مازاده ایتر جایتر اما مازاده درجاتی هست حسار يكين حد متوسط شنكا هس مثلا الان لم جامعي ايما نيميك لو زياترياس هس هزار برابر لو زياترياس هر كسي لحد متوسط زياتري بو او ما زاده پیشن زکات یا پیشن عف کتیتو اختیار دولت جالی ری چشتی بیشم چونکه امرو سؤالیان کرد مردم چونکه جامعه اسلامیان ندیه حکومت اسلامیان ندیه وازانن زکات یعنی اعما کفلان کس اروی با منتهای اداو اتوار و غرور و پنج خران لگیفانی در تره ات فقیری ها اول ری خوا و محزل لرضا الله و فی سبیل الله هزار کلمه اکتیت ملیک ترینا او بو زکات امسال دامتو دی بیجا قبول ما او چه جه قبول ما وایان لی حالی بو که زکات یا الله صلی علی محمد و آل محمد لما أبعى محمد ألف صلوات الله محمد شنك جامعيك إسلاميان ندية وقت رفتاري وأوين وأزان زكاة يعني أوا لحاليك معناي شرعي زكاة مانوت كل لحاظ لغتي شواهر يعني أوا يعني زائد وزائد لحد متوسط زندقي ولجامعي إسلامية أمنية لبساتا کابرا خوی دست بوات گیرفان خویا ایجه اما تکالیف مالیم و فرمو با عنوان زکات بیمتو اما نیه لبینا وقت چون نظام مالیاتی لدنیا هست ولی خب لإسلام فرم و ترقیترو قویترو نیرومنتر و بمبنای ایمانی انسانی لوک انسان خوی طبق نظامی که اسلام هستی ناتوانی دروی تیاب کار ناتوانی خیانتی بکا هل روی عقیده و ولو دوا اگر ايش خيانتك مسؤوليتي فر شديده لبرابر حكومته مجموعا زكاه عباره لحقوق ما زاد كهسي لزنديا كدولت لاسيني نهنك بيات هزار فقير ويك قسمت لبيت المال يعني لاقتصاد حكومه اسلامي عباره لاو زكاه غلا يعني او ما زاد الثروه غلا كل خلقي اسيني تو كوي اكاتوا اما کو اویتو لبیت المالا ولا تک باقی درامد گل جور جور دولتیا آلمان جامعه اداراکا احتیاجاتی کوت من مسکن مردم نان مردم خوندن مردم دواو درمان مردم لباس مردم خرج ازدواج کرو کنیش کل امانا گشتی لبیت المال تأمینکا کزکات یکی کل درامد گل که ارجیتا خزانه دولت یعنی اچه تحساب بیت المال نه اینکه لحکومت اسلامی کورا دسوات گریفان یا پنج قران دت من فط من با تکسی بناو زکات اما وجودین یا او او هشت ولی یکی کان لبین چوا برده تواب بوا چون که هلو صدر اول اسلاما لبین چوا هر وای چا یکی کان العاملین علیها کارمندیل دولتن حب صنفن كمالن صنفي كان كهلو اولو لبين شوا يكي لصنفل بردبو لأولو اسلام ورده ورده شرائط اجتماعي برده قرار كاري كي كر او شار كاره وابستر بردهو بو نما او روابط ناپسنده واكابرا خوي خوراك رنگ او رنگ يخواردو برده چلکاوي كي اخوارد نما لباس كابرا اشرافي بو لباس برده فقيران نما مسكن يعني فرقي بون نما لبرا اوان لنا ومسلمان يلا لبين شو البته خب مسلمان الاقليه بون هميشه لنا وجامعيك كاكثريه يعني بون تعلم اواخر حياه پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلبي سوسي سال مبارزه يا ورده ورده دواي 11 سال وقتي هات مدينه جامعيك اسلامي دامرزيا اويش هل لجم مبارزه لتك دشمن غير دورون الزيكا مجموعا لبرا وضع برده درست کرد لو دو قانونی دانیاب و آزادی تدریجی بردگل لآخره و قرآن قانون نهایی دانیا که اختیاری دا به خود برده ایتر هر برده حسا و شرایط خویب که چون که لقانون اسلاما مهم اوست که انسان للحاظ روان و آماده بکریه بو پذیرش قانون نبفشارو به دستور بیجی برده تو اشه آزاد بی که خوی دیخ بکه شرایط که لی بگوریه توانایی روانی هشتا پیان نکردوه یا جامعه توانایی درک اویه پیان نکردوه مجموعا آخرین قانونی که اسلام داینیا بو آزادی برده اما بو که یک هشتم لدارایی دولت مخصوص آزادی برده غلا چون که لو جامعة كار نو الانيش اگر نفتك نويت ما شاكي جامعيك چونك شرايط طبيعي ناجورة باراني لموسمي فري موسمي فري كينيا لبروا كسبو كاري مرتب ومنظمنيا چونك اساس لهر ولاتيكا تبقى روال زندگية سنتي جاران عبارت لووا بوصيلة زوي لكشتو زرع وامانة دسته اوه جيغي مناسبين يان كار دسنا كفلنا و جامعة يك هشتم لايكم البتا اكريه تا يك چوارم تا يك نصفيش يك دوم حد اقل يك هشتم لدارائي دولة اسلامي قرآن اختصاص داغ بموكا بدر يتبردغي لكا غريكيان خوايان خوايان آزاد كن و دولة اسلام تزمين آزادي و زندگيان كابول اولا و حتى اقل مالك كان يان اشخاصك صغير هتيم فقير ندار شوك جاران اصلا روابط زندگي والياتو بل اسلام بلا تشبيب وحرمة انساني يك نفر مثلا اجي شاروائكم هس ايام اكرها كاري فيكم او وقتي شوابو ايود بلديك مثلا ايام اكرها كاري فيكم خانواديك منالو صغير بو زندگيانا كرد اوان روابط انساني پستو منحد بو بو امانة قرآن اقصات تعيينك كبياتيان بو او بتوانن زندگی خوشیان جور بکن بردکه هنده سنیا ولو دو بردکیش رگه زندگی تأمین کفکی نکفه او یک هشت سنفن او سنفی لاشوه که بردگه لو دو حف سنفی امینه حف سنفکا یکی کن عبارت لکارمندگه لدولت مجموع اوانه و کارمند دولتن کارکن اوانی چه لبیت المال اصفاکن ای لکیو اصفاکن لکیو بیرن درسته؟ او او اها ها السروت مادي منظور نو منظوري انا مس اخر عبارتك كان ثروت منبو اها دي بزرگترين انسان از لحاظ الثروت ولي هو بيناجن ثروت ارزش معنوي شكي بانترجا بهر حال او الله خير الناس انفعهم للناس هر كسيك پر منفعت تربي بو مردم للحاظ ارزش معنوي او بانترا جاي تل منفعتك كيف خويا بچه جوري اتواني كامل بي بچه جوري اتواني رصابي هر كسي جوري خمتك بجامعة جوري مفيدة ولي لدرجة بنديو ارزيابي معنوية قرآن بپاي خصلة ذاتيك يا لودوا بپاي الروابط اجتماعيك يا ارزشي تعينك بپاي خصلة ذاتيك يا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اوانت نتان بلاي خواوا محترم ترينن كخاسر لحد شي عيبو منكرو فساد خوتان اپارزن اتقا يعني پارزگار ترين يعني كسي كفرتر خوي بپارزي لحد شي كخراوا اما باعتبار خاصلة الشخصية خوي و باعتبار رابطي لتك جامعة اوصلك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي خير الناس انفعهم للناس باشترين و بانترين و پر ارزشترين انسان لإسلاما كسي كنفعي بو انسان الفرتر بي سؤالي لك اقيب بإجازتان شكي افوتي نزمكاني ولكن هر كاميكي سادتر او زوتر بأرزيكم سؤالي الفرباش و مهمي چن بخوابهم خوش اما شكر يك نفر پياب و توانية كردي بنوسي شکوی یانه که منتظرشم وقت میذکم که وقت من هی چند دقیقه وقت من دنی. آو مگر با صوزی، اگر بیانی با خدمت این بیشتر. هر وایا، آو کس وافی خوشه غیر بحث مجلسی دنبال نیشین هر وای سوال و جوال عادی من بی بیانی ل مال و بر ل نی و رو بینی نوت دوانزا. آکا کجیم؟ اها صوزی واسه صحیحه. سوزی تظاهرات را پیمایی من هست مگر تازه وقتی تر بزنین لدوانی من روی که لوقتی که وقت بیاوی بله بله یان اما ایچه سؤالی لی جور جور هست کاما حل گیدیم با پنشمان نخینا که مقدارشی هر جواب اینو به هر حال ایجا من بو هاتی مردم سؤال کنو جوابمو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هوا گرین کنید؟ ایسه وقتی میاد. سازیش نیه. نه باشه.